العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. وقال هشام حدثنا ابن ابي رميه قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني مثلا عن عمر بن حكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله فتابعه عمرو بن عبد الله بن الاوزاعي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الرحمن بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت أني أفعل إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ولقيت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصوم وأفطر وقم ولم. یہاں پر صرف باب ہے، ساتھ میں کوئی ترجمہ نہیں، عنوان نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا یہ بات مجھے معلوم نہیں ہوئی ہے کہ تمہارا معمول یہ ہے کہ روزانہ دن میں صوم رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو؟ تو کہا: اللہ تعالیٰ، ہاں کرتا تو ہوں، میں میری عادت یہ روزانہ صوم رکھتا ہوں اور رات میں قیام کرتا ہوں. تو آپ نے کہا: فإنک إذا فعلت ذلك هجمت عینک، آنکھیں آپ کے اندر گھس جائیں گی، آنکھیں آپ کی ہیں یہ اندر دھس جائیں گی. وہ نفحت نفسک، نفحت معنی قلت و صعبت، اور آپ کا نفس تھک ہار جائے گا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. وَلِأَهْلِكَ حَقًا، اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. فَصُمْ وَأَفْطِرْ، سوم بھی رکھو اور کسی دن افطار بھی کرو، بغیر سوم کے بھی رہو. وَقُمْ وَنَمْ، رات میں قیام بھی کرو اور رات میں سو بھی. لہذا سب کے حقوق ادا ہونے چاہیے، صرف جو ہے رات بھر قیام کرتے رہے، روز دن بھر سوم رکھے، ایسا نہیں کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص رات میں اچانک بے خواب ہو جائے، تحرم ہے، اچانک بے خواب ہو جائے، نیند اس کی اجاٹ ہو جائے، اور اس وقت اٹھ کر کے وہ صلاۃ ادا کرے، کسی کی رات میں نیند کھل جائے اور اٹھ کر کے وہ صلاۃ ادا کرے، قیام اللیل کرے، اس کی فضیلت کا بیان. قال حدثنا سرغد قال اخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنابه بن ابي اميه قال حدثني عباده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، او دعاء استجيب له، فان توضا قبلت صلاته. دیکھیں آپ یہ حدیث، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، کہ اگر کسی کی نیند رات میں کھل جائے، بے خواب ہو جائے انسان، اور اس وقت یہ دعا پڑھے، وہ ذکر کرے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اور ساتھ میں الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر نیند کسی کھل گئی رات میں، یہ کوئی ذکر کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے: اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، او دعا، یا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کے علاوہ، استجیب لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. استغفار کریں تو گناہوں کی معافی، اور کوئی دعا کرے دنیا و آخرت کی بھلائی کی، تمنائیں آپ کی ہوں دنیا و آخرت بھلائی کے لیے، وہ آپ اس موقع سے کریں. اور اگر آگے بڑھ کے آدمی جا کے وضو کرے اور جا کے صلاۃ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاۃ بھی قبول فرماتے ہیں. تو نہایت ہی اہم حدیث ہے، نہایت ہی اہم حدیث ہے. اور کبھی آپ کی نیت کھل جائے اور یہ دعا آپ کو یاد رہے، یہ دعا پڑھ لیں، دعا پڑھنے کے بعد نہ جانے کیا کیا تمنائیں آپ کی ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کی ہوتی ہیں. تو یہ خاص آپ کی کوئی چیز ہو جو اللہ مانگنا چاہتے ہوں، یہ دعا پڑھ کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. لہذا کیسے کریں گے اس کو، کاپی پہ کہیں الگ سے لکھ دیجیے مولانا صاحب، الگ سے کہیں کاپی میں ایسے کہ نوٹ کر لیں کہ بار بار وہ آپ کو نظر آئے اور آپ کو یاد ہو جائے، اور اندر رہیں کہیں لکھ لیں گے تو آپ کو ڈھونڈنے کے بعد میں کہیں ملے گی نہیں. اس طرح کی جو حدیثیں ہوں جو یہ ضرورت بار بار آپ کو پڑھ سکتی ہو، ان کو کہیں مناسب نمایاں مقام پر الگ سے نوٹ کر لینا چاہیے، اور اگر لکھ کے کاغذ میں پاکٹ میں رکھ لیں اور بھی اچھا سب رہے. کبھی بھی پرائیویٹ آپ دیکھیں کیا کیا کاغذ پڑے ہوئے ہیں ظاہر وہ نظر آ جائے گی آپ کو. تو ایسے خاص جگہوں پر ایسی چیزوں کو لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے. اس طرح کی جو دعائیں اذکار ہیں بعد میں آپ ڈھونڈیں گے بخاری میں کہیں ایک روایت اس طرح کی آئی تھی کہیں, اس کا کہاں آئی تھی وہ چاہے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی جلدی. ایسی چیزیں جو ان کو کہیں لکھ کر کے, اور اپنی اگر ذاتی کتاب ہے لائبریری نہیں ہے تو یہاں کہیں گے آپ ذاتی کتاب اس طرح کی چیزیں لے کے لگے آپ کو ضرورت ہمیں پڑھ سکتی ہے ان کو کتاب کے اس طرح سے ابتدائی صفحات میں کہیں نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے تاکہ کبھی بھی مراجعہ کریں دیکھنا چاہیں آپ تو پہلے صفحے پر اس طرح کی عام چیزوں کا حوالہ آپ کو مل جائے کہ فلاں جگہ پر یہ موجود ہے, لیکن لائبریری کتاب میں نہ لکھیں آپ کیونکہ آپ کے پاس سے چلی بھی جائے گی. اور دوسرے سنانی ٹھیک ہے ابھی سنا نہیں اللہ سمے آبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقص فی قصته وهو یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقلکم لا یقول رفثا یعنی بذلك عبد الله بن رواحہ واحدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معلوم من قلب صابره حرام الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واصله يبيت يلاقي جنبه عن فراشه اذا استثقلت للمشركين المواجه تابع ابو عقيل وقال الزبيدي اخبرني الزهري عن سعيد والاعرج عن ابي هريره والاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى ابو هريره رضي الله تعالى عنه جو وعظ کہا کرتے تھے اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہیں. قصص فی قصص ہی قصہ گوئی نہیں جو وائزین ہوا کرتے تھے اس زمانے ان کو القاص کہا جاتا تھا, القاص قصہ کہنے والے لیکن مراد اس سے وائزین. تو اپنے بعض میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا ایک بار ان آخن لکم لا یقول الرسل, آپ کے ایک بھائی ایسے ہیں جو اپنے اشعار میں بےہودہ باتیں نہیں کہتے, رفت کا استعمال اپنے اشعار میں نہیں کرتے بلکہ ان کے اشعار پاکیزہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کے اشعار میں تو غزلیات وغیرہ بھی سب آ جاتے ہیں لیکن یہ ہیں کہ ان کے اشعار میں رفت اور بےہودہ باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. مراد اس سے کون تھے؟ اخر لکم سے شاعر رسول کون؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تین شعرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر رسول, ایک کون؟ حسان ابن ثابت, دوسرے عبداللہ ابن رواحہ, تیسرے کعب ابن زہیر. کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین مشہور ہے اس زمانے کے شعرا ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں زندہ نہیں بلکہ عہد رسالت میں ان کی شہادت ہو گئی تھی جانتے جنگ موتا کے اندر بترتی جو صاحب اکرام جو شہید ہوئے تھے ان میں شاعر رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ان کے اشعار ہیں وہ فینا رسول اللہ یتلو کتابہ, ہمارے درمیان اللہ کا وہ رسول موجود ہے جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. کب؟ اذا انشق من الفجر ساطع معروف, جب صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے, جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اران الہدا بعد العمى, نابینا ہونے کے بعد اس کے کہ ہم نابینا تھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. ہم لوگ نابینا تھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا, یہ نعت ہونا نا سر, کیا یہ نعت جسے کہتے ہیں آپ. تو انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا بعد اس کے کہ ہم لوگ نابینا تھے. اور فقلوبنا موقنات, متدا پہلے مصرے میں اور خبر دوسرے مصرے میں, تو ہمارے دلوں کو اس بات کا بالکل یقین ہے. انما قال واقع, کہ جو کچھ یہ وعدے کر رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ سب کا سب واقع ہو کر کے رہے گا. یبی تو یہ رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ آگے جملہ حالیہ ہے. یو جا فی جم بہو عن فراشہ, کہ اپنے پہلو کو اپنی خوابگاہ سے جدا رکھتے ہیں. رات یہ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اپنے پہلو کو اپنے فراش اپنی خوابگاہ سے جدا رکھتے ہیں. اس وقت اذا استثقلت المضاجع, جب خوابگاہیں بوجھل ہوتی ہیں, جب خوابگاہیں اور بستر بوجھل ہوتے ہیں, کن سے بوجھل ہوتے ہیں؟ بالمشرکین، مشرکین کا بوجھ ان کے بستروں پر پڑا ہوا ہوتا ہے. اس وقت مشرکین اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات میں اٹھ کر کے بستر سے اپنے پہلو کو جدا کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ ہمارے درمیان ایک اللہ کا رسول ہے جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس وقت جب صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے. انہوں نے نابینا ہونے کے بعد، اس کے کہ ہم لوگ نابینا تھے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، تو ہمارے دلوں کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سب واقع ہو کر کے رہے گا. ان کی رات گزرتی ہے سال میں کہ ان کے یہ اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں اس وقت جبکہ مشرکوں کے بستر مشرکوں سے بوجھل ہوتے ہیں. تو یہ اشعار انہوں نے کہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں اور آپ کی تعریف میں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجعو، تو رات میں نیند کھلتی تھی آپ کی اٹھ کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن جيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي قطعه استبرق تو کہہ رہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے. فکأنی لا اريد مکانا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے خواب میں کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہ اس کپڑے کی بدولت، کپڑا کس طرح لگ ہو گیا وہ جیسے کہ پنکھ ہوتا ہے، اس کپڑے کی بدولت جہاں چاہتا ہوں اڑ کر کے چلا جاتا ہوں. ہاتھ محض طرح کا اور اس کو ہلاتے ہوئے میں جیسے پرندے اڑتے ہیں اس طرح سے اڑ کر کے جہاں میں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں. جب یہ خواب جس سے پہلے پڑھائے ہیں آپ، ایک تیسرا فرشتہ ملا کہا کہ آپ ان سے کہا ڈریے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، خلیا ان دونوں فرشتوں سے کہا بھائی ان کو ادھر کہاں لے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑو دونوں، خلیا ہو چھوڑ دیجیے ان کو، آپ دونوں ان کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان کا راستہ تو کسی اور طرف کا ہے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دو خواب دیکھے، ایک تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جا رہے ہیں اور ایک فرشتے کہاں لے جا رہے ہیں جہنم کے، دونوں خواب میں سے ایک خواب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں مستقل اپنے خواب آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے رہے کہ ہم نے دیکھا ستائیسویں رات، تو ہم نے دیکھا ستائیسویں رات، تو ہم نے دیکھا ستائیسویں رات، تو آ کر کے سب لوگ آپ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ لوگوں کے خواب جو سب ہیں میں دیکھ لے رہا ہوں، سب موافق ہو رہے ہیں آخری اشرے کے بارے میں، سب آخری اشرے کا خواب دیکھ رہے ہیں، کوئی 21 دیکھ رہا ہے، کوئی 27 دیکھ رہا ہے، کوئی 25 دیکھ رہا ہے، کوئی 29 دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہوں سب کے خواب یہ آخری اشرے میں موافق ہو رہے ہیں. تو جسے تلاش کرنا ہے درخت وہ آخری اشرے میں تلاش کرے. اس کا مان کر دوسرا ہے اسی خواب کے تعلق سے، یہ حدیث بھی اسی حدیث میں شامل تھی. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن هلاك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسين وركعتين بين النداءين ولم يجزعهما ابدا. یہاں پر آگے جو باب آ رہے ہیں نفلی دیگر صلوات کے بارے میں آ رہے ہیں. سب سے پہلا باب ہے المداومت على رکعتی الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت ہوتی ہیں سنت، اس پر مداومت برتا کرتے تھے. حدیث ذکر کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے رات میں قیام اللیل کیا اور کہا رکعتین جالسا رکعتین بین النداءین، اور آپ نے اذان اور اقامت کے بیچ میں دو رکعت پڑھی، آپ نے فجر کی اذان اقامت کے بیچ دو رکعت پڑھی، ولم یکن یدعهما ابدا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعت کو کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، کوئی موقع ہو ان دو رکعت کو نہیں چھوڑتے تھے. لہٰذا جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سب سے اہم سنت کون سی ہے، کون سی ہے، اور سب سے مظلوم سنت کون سی ہے؟ اگلے صفحے پر بھی آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہمیت جو دیتے تھے کہ سنت کو، فجر کی سنت کو، اور یہاں پر بھی کبھی چھوڑتے نہیں اس کو. تو سب سے جو اہم سنت ہے جو آپ ظہر سے پہلے، بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سب پڑھتے ہیں، ان ساری سنتوں میں سب سے افضل کون سی ہے؟ سب سے اہم فجر کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم مظلوم سنت بھی یہی ہے مناسب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، پابندی کریں. اور کب پابندی ہوگی اس کی؟ جب مرتبہ جیسے اٹھائیں سب سے پہلی بار فون اٹھ کے چلے جائیں، آپ ہے کہ نہیں ہونا سر؟ اگر یہ کہ دوبارہ آئیں گے تب اٹھائیں گے تب تو ہوگی وہ سننا. تو جیسے پہلی بار جگائیں، اسی طرح سے آپ جگاتے ہیں ساتھیوں کو، نہیں جگاتے ہیں؟ آپ مولانا صاحب ایسے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا لوگ ہیں نسب الحین صاحب؟ کیا جی؟ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم تو کرتے ہیں، چلے جگائیں گے انشاءاللہ. لیکن لوگ اگر آپ کے بارے میں، اگر لوگ کہ آپ کے بارے میں خوش فہمی ہے تو انشاءاللہ کریں ان کام. ایسا کیوں مولانا سب چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ اٹھ کے بھی نہیں جگاتے یا اٹھ نہیں پاتے ہیں پہلے؟ مولانا تہذیب صاحب یہ نہیں اٹھتا، اللہ اکمل صاحب جگاتے ہیں ساتھ، اس مطلب جگاتے ہیں لوگ؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے مولانا صاحب، یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی جگا دے تو احسان ماننا چاہیے مولانا صاحب، اگر کوئی جگا دیتا ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیا جگا دیا، اس پر غصہ ہونے چاہیے. شکریہ ادا کر آدمی اس وقت نہ کرے کبھی کہ آپ جگا دیا کرتے ہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی لوگ شکریہ ادا کریں گے مولانا صاحب. آپ جگایا کیجیے آج نہ صحیح تو کبھی دل سے شکریہ ادا کریں گے مولانا صاحب کہ ہمارے ساتھی بنا تھے جو ہم کو جگایا کرتے تھے. کبھی ناراض ہو جائیں تو آپ ناراض نہ ہوئیے مولانا صاحب، اگر کوئی ناراض ہوئے جگا دیں آپ تو آپ ناراض نہ ہوئیے. سب مزاج الگ الگ سب لوگوں کا ہوتا ہے، الگ الگ مزاج سب لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی جگہ دیتا ہے تو سبھی لوگ اس کا شکریہ ادا کریں. اور آپ نہیں جگاتے مولانا، آپ بھی پہلے ہوتے ہیں اور آپ نے کیا جی؟ نہیں نہیں سر، آپس میں بنائے اس طرح ماحول بنائے کہ خود اٹھائیں دوسروں کو اٹھائیں، اس طرح کا ماحول بن رہا ہے مولانا صاحب. اس طرح سے پڑھتے اتنا سارا سب نوافل اور فرائض اور یہ سب نہ بولو مولانا صاحب، فائدہ نہیں. تو ذرا سا ماحول بنائے اس طرح کا، خود جلدی اٹھیں، جلدی مسجد میں آئیں یا دو رکعت کمرے سے پڑھ کر کے آئیں، مسئلہ نہیں، لیکن ذرا سا ماحول ایک اچھا سا بنائے.